moto te likambo na moto te o Masanga e Boboto na baninga nzambe o Masanga e Bombande zalaka lokola likelemba o Masanga e Mokolo bako zongisela yo kolela te o Masanga e Lokumu ya mbongo tika bakumisa yo na bato Masanga e Kitoko ya nzoto tika bakumisa yo na bato Masanga e Kitoko etika lutadia ekende watu Masanga e Masanga e